Siitä valkkaat sitten jonkun. Lähti vähän kiertää näköjään. Tämä kuulostaa hyvältä. Kuuluuko nyt jotain? Ei. Joo, nyt on hyvä. Siis voiko se olla, että se kesti noin kauan sinne vai? Ei kai. Joo, siinä on 5 sekunnin viive. Mutta ei voi... Kyllä. Joo, mutta siinä on 5 sekunnin viive. Mutta se ääni kesti ihan sairaan kauan. Eli, mut... Tästä jää hyvän kaanon laulun. Nyt se kuuluu tuolla Villekissä. No nyt vieläkin. Nyt ollaan sen äärellä, mitä mä tässä, mitä mä tässä olen pelännyt, että mitä en ymmärrä, miten tämä voi toimia. Niin, mutta siis se on silleen, että mehän... Ai niin, nyt tämä kiertää tämä. Siis me ei voida tuota puhelimella keskustella mitenkään, että me tuon koneen kautta niin kuin kommunikoidaan. Skitsofreenista. Niin, mutta meidän pitäisi laittaa puhelimet kiinni nyt, että muuten tämä ei pelitä, että tämä kiertää se ääni. Ei. Mä pistän tän tästä kiinni. Noin. Noniin. Vieläkö se kiertäisi? Mä ruvettais soittaa sitä. Kestää 5 sekuntia vastata. Kuuluu. Sitten Timo soittaa sen kitaraa. Kuuluuko? Pelaa. Kuuluu. Haloo. Ei. Aivan, ei to... Näin. Eli jos mä kysyn jotain, siis jos mä kysyn jotain, niin vastaus tulee 10 Niinpä. Sekunnin päästä. Soitas Timo vähän lisää. Tämä vaatii harjoittelua.